้ำเนี่ยเตือนสรุปตัวผู้ทายพ้นหูชีหมิ่งแก้มยิกตีถอยพ้นลอยหมู่ยัดมันหมู่ยัดยัดปั๊บพ้นสองเข็มพอช่วยแย่ฉันทายน่ะนี่ก็ตัวตักกินเหาฟ้านิ่งบ้านตักกินเหาดินตักกินปั๊บพ้นสองเข็มสี่หมิ่งนิ่งไปสี่เจ้าตักกินเหาสี่เจ้าที่ปั๊บพ้นสองเข็มสี่หมิ่งสี่เจ้าปลายฟันตักกินเหาปลายฟันที่ปั๊บพ้นสองเข็มสี่หมิ่งปลายฟันแล้วก็นี่กินยาปลายฝ่ายก็แซมหอตะแล่เด่นปลายตลอดแล้วก็นี่กินยาปลายฝ่ายก็แซมหอตะแล่ในปลายก็ปนหยัดแล่จะก็ไปยักยักกับเสียวสีตำตีสร้อยแย่บูฟ้าหอตั้งสีเหม็นตาฟ้าก็กำกองเก่งได้เอาชื่อชื่อได้เอาพ่อคุณปูจีบอหลอกมันติ๊กไปปูจีบอหลอกมันกินยาปูจีบอหลอกมันสีเหม็นปูจีบอหลอกปูจีบอหลอกมันยันอยู่ปอหลอกมันจิตปียันโยปอหลอมันมีกินยันยันโยปอหลอมันจีเหม่งยันโยปอหลอมันกินจอยยะทายพระทงมันนี้อยู่พี่นางกงแต่กินยาวเยอะฟาดขอตองเข่งจะไปกินยันฟาดเจ็ดหีลอยฟองได้เหม่งเลยพุ่นจีจอยเชียร์ยอยฟาดตองเข่งเนี้ยเรียนสติก็ยันฟาดหน่อยก็เลยเขาเรียนเรางานงานเห็นได้เอาหนังเขาสองแรกรับตาสองแรกเสียเอาฟาดยังก็ของที่เอาฟ้าแรกก็จะงานเลยหักตัวเขาเห็นมาเดี๋ยวนี้โยมหมอดีของที่เอาซับแต่ยังก็ของที่เอาซับได้เจ้าชันนั่นดีกว่าสร้อยหมอเตี้ยก็มาผูกได้ซ้ำที่เขาตะกี้เจ้ายัดฟ้าหอตักแก่มานฟ้าตายหงตะกี้ผูกได้ผูกได้แจ้ยัดทางฟ้าหงยาสร้อยยัดทางฟ้าหงตะกี้ตะกี้ผูกได้สร้อยผูกได้บุกหมอเซียบุกแรงเซียบุกจงทางเซียบุกเจ้าแจ้เซียนี่ก็ผูกแต่กำหนดปักได้เลยแต่ก็นี่ยังมีเสี้ยวงอแซงยันจันทุนันแซวได้ยันนี่ก็ผูกแต่กำหนดปักต้นแบบปักได้ต่อยแย่ห่อยี่ปูช่วยผูกแต่ยังเบาเสี้ยวฟาดแจ๊หลังกันนี่อย่างตัวมันจะฟาดจีตรงแง่กินยาวเสี้ยวฟาดหอตักกินยาวเสี้ยวเสี้ยวฟาดหอตักมันจะฝันปัวจะกินยาวฟาดหอตักกินตำเตะหอตักยีเสงเลยอย่างแน่จะกินยาวนิดของเขาฟาดหอตักเพื่อยีเสงเลยอย่างน่ากินยาวฟาดหอตักแรกจะพระนามหมั่นนี่ก็ยัดฝันเสงฟันผู้กินยาวตามเสียก็ฟาดหอตักจะพระนามนิ้วตามเสียเพื่อกินยาวสิวฟาดหอตักงานยาวบูชางานหรือหักแค่ตั้งยาวบูมันตำหงจะกลับตายไปต้อยิ่งกินยาวยาป้าหอตักยังก็กินยาวยาป้าหอตักคือเงาจะเรียกป้านะนายเงาสิวป้าแกเมื่อว่าเงาโตสิวสิวป้าแล้วนี่ต้องขนาดเงาเนี่ยเงาจะสิวสิวป้าแล้วเรียกป้าแล้วต้องงอยก็เดินเดินป้านางป้าผู้ชายทำต้อยเงาสิวป้าแกเจ้าเงาสิวป้าแกนี่เดี๋ยวต้องอ่อยอ่อยเจียนี่จะยังหงอกินจะจัดต้องหงอกินสร้อยยีเสร็จหรือยังเงาที่มันนิพพานเคยเราจัดต้องหงอกินจัดหงอกินแน่เลยที่กินหงอที่กินหงอจะตัดกินกินปากก็จะจัดจะเงาชิ้นฟ้าเจ้าจะจัดอย่างกินอย่างกินกินอย่างตัดกินกินปากก็จะจัดจะเงาชิ้นฟ้าเจ้าจะจัดตรงทางกินเดี๋ยวตรงทางกินกินตรงทางไปกินกินพระประเสริฐจ้ะยังเอาชิวพระเจ้าเดี๋ยวเสาเจ้ากินกินเสาเจ้าจะประนามกินก็กินพระประเสริฐจ้ะสร้อยยังเอาชิวเจ้าเจ้ากินงอกินอย่างกินตรงทางกินเสาเจ้าที่อีจีเก็บประนามเพ่งเสาตุกตุกเพ่งอะเพ่งเต้าเสาเต้าเต้าตุกตุกเต้าจงจงเต้ากรรมประนามเลยอย่างกายจิตละกี่นี้หลงเพ่งเพราะที่ไม่ได้ตัวอย่างกายจิตใกล้เอาโก้เส้นเงาสิวฟ้าแจ๊กทีเดียวฟ้าโก้กองเข่งอ้อยเงาเนี่ยเราสิวฟ้าเส้นมีเสียงในอย่างนะอ้อยเงาญี่ปุ่นอ้อยเงาญี่ปุ่นจามดูนี่เราทำสิอ้อยเงาญี่ปุ่นเคยได้ยาวเจ้าหมอกินเนี่ยกินจงทางกินเต่าแจ๊กกินโมโมอย่าพอมาแล้วเคยเราฝรั่งเต่าจิตตกตรงเนี่ยกายจิตยันยี่มีเสียงในอย่างตอนนี้ก็หวานว่าหยิ่มกิงป้าบุญแจ ยาวงานไปกินเสียงหลอกท่านยาวยิบมันหินตันกาวทายอย่างเงาเนี่ยว่าซิ้วเสร็จคือปักขอตักทำไมเราจะฝังปูแล้วจะต่อรองยาวได้เงาตันกินยาวได้เงาลอยใส่ตูปูยมยาวได้เงาตูเกาะบ่อยยาวได้เงาก็มีเงินมันต่อสักเงาเลยซอยเงายาวซ้อเงาแต่ยาวซ้อแจกยาวซ้อแจกกินยาวปักขอตักกินยาวปักขอตักแบบหนาวพักสุดท้ายครับคือโปรแยกเองแง่กักถ่ายยาวแยงทาที่หอเลยทัดยีจีเลยที่ยีจีเก็บฝรั่งเพ่งฝรั่งเตาฝรั่งโตฝรั่งจงฝรั่งเรียนกายจิตยีเก้ฝรั่งกายจิตยีฝรั่งเรียนกายจิตกายเราเจ็บเจ้าฟ้าเงาฟ้าเดือดเจ็บฟ้าแอมช่วยฝรั่งเจ็บฟ้าช่วยบูชาช่วยอย่าเอาชี้เก่งเนี่ยแต่ตายข้างที่หนังอเตาหลอกก็ยิ่งกุ้งแยงชื่อโบทายเชียงรอยถ้ามึงตีก็พักหมอนกองเนี่ยมีเยอะหมิ่นจีจะกองสัตว์ตำสัตว์ตำเนี่ยบุกเรียบบุกพิงกงตักตายเสียงผู้ชักนะเขาเล้งตำยัดสัตว์เสียงผู้ชักเล้งตำยีเสียงใหญ่เนาซิ้วฟ้าตะปนังเล้งตำวันปกติผังครูที่นำปานฟ้าปกติถามผู้ชุดจุงตังชุยเจียวไอ้ที่หนังก็ยันทีเลยตัดชุดเลยถ้าปอกเตยฝันกู้ว่าหรี่ยาวกุ้งอย่างที่เราพักถ่ายถ้าจอยชุยฉุยจอยชุยได้สี่ทีฮักจอยชุยฉุยอย่าเดี๋ยวนี้ผมกำมองเพราะอย่าพอหลอกบัดเกงเนี่ยจะถ่ายสายตาเนี่ยทีนในที่ทีปอกทีอย่างมาฝันร้องเด็กปอกคำมันเคยจะเจ้งกุ้งเงียงก็หูพ่อใหญ่เต็มนะไปคิดชี้เบ็ดปอกมาหยันเนี้ยหยันคิดชี้เธอก็เอาจุ่มในการดีเลยไปขึ้นยงกุ้งตาอียงเมื่อกุ้งไหนจะเพ่งเม่งอยู่ตายก็ท่านแย้มมาท่านก็เพ่งเม่งหรือจุ่มเสียหยันก็การดีเลยที่กำมือในปัจจัยหยันทันติแต่แค่แบบสิ่งทันติก่อนติดตัวจู้จีมตัวเล็กยังถี่แย่หนีแล้วหนีตามหนีที่ของมึงเท่าตัวจู้นี่ตื่นกันที่จู้จีเคยก็กันเกย์เขาหยุดบังเนี่ยฉันเห็นจริงจีจอพอทัดก็ผูกผิดเคยก็มึงตัวถ้ามาถ้าแม่เล่นนำจริงจีสร้างจะหนีแน่หนีน้อยมึงเคยก็มึงตัวถ้าอย่างก็กันเกย์บังหลีจู้นี่กงหลีแย่บังหลีก็อยากก็กันเกย์ตัวบางเลยยิ่งหนักก้าวกุ้งยันยี่ปูมอก็ยังบอกหลอกไปเองแต่อ้อเจ้าหล่อเดียวฟุ๊กอ้อเจ้าหล่อไม่ฟุ๊กแค่ห้องใต้ก็เคยจะมีฉันเยาฟุ๊กแก่เยาทิ้งฟุ๊กคือฟุ๊กเยาทิ้งก็ฟุ๊กมอทิ้งก็ประตูตั๊กก็ไปเจออ้อเจ้าหล่อเคยเอาไม้ที่เอาไม้ยันการยันดินจีจงนี่ก็อ้อเจ้าหล่อที่หนังอ้อเจ้าหล่อจะสร้างสิ่งตัวตีอยู่ปีทุกตาจะสร้างมอกตัวตีอยู่ปีทุกตาแน่ตีนี่ก็โป้แย่แล้วหนังยี่กุ้งแย่ถ้าเขาตีอยู่ปีทุกตาแน่กุ้งแย่โป้แย่แล้วเขาจะเหลือจะตีอยู่ปีทุกตาก็คู่ละตึงกองนี่ก็ตีอยู่ปีทุกตาแต่กองอย่างที่อ้อเจ้าหล่อซ้อยินกุ้งแย่เจ้ากุ้งแยงเรียกพ่อแยกเก่งยังมีซิ้วเสียงอย่างเมาซิ้วฟ้าตะปนังกายพ่อแย่หอพ่อโมได้ฝันผู้เมาจะเรียกว่าตังเตะกลางตะปนังกายพ่อแย่จะพ่อแย่ตะโบได้เสียงฟันพระหมอโมได้เหวี่ยงเอากุ้งเก่งกุ้งแยงหอพ่อเรียกว่าสามโบกรรมมีหลุดแน่สามโบกรรมมีหลุดแน่ฉุยเจียวยิบเจ้าสั้นฝันยินตายมีแน่ตีสับลีแต่ย่อยแฮมจนบอกลีชุนชุนจงย้อมสีตั้งเต็งซึนซึนเต็งซึนคอยจะเสียกี่เจ้าไปกับเขาคอยจะชุนตรงก็ฮะคงจงเนี้ยเสียผู้คำกองเก่งบ่อนที่ต่อเสียผู้คำกองเก่งนั่นคือเสียพี่ก่อนแต่ไม่ได้ทิ้งอย่างเดียวตกจุ่ม 也可以听这个样的读书。先是教的很知道，我们先是之后呢，他们两个行雷落雨，那个地方啊，定放一仗呢，都冇雨水嘅。佢哋喺房间得其所在，一行雷落雨啊，跑到嗰个地方就避雨嘅。佢又得其所以然，他们两个意思行雷落雨，嗰度喺房间。就周圍嗰時就避雨啦，就隨潮咧，就到嗰個行潮，行潮冇得連間咧，就有一個僧人，僧人化石，化到嗰度唱信，佢望一望，佢對嗰啲土人講：，話你哋個空中有一部金剛波有波浪物經啊，天人啊用個寶蓋嚟蓋實佢啊！所以落雨咧行雷嗰個地方冇雨嘅，但你哋要尊重嗰部金剛經。但係呢個地方咧，你哋應該起呢個欄杆嚟圍實佢，人又唔好入去，牛又唔好入去，畜又唔好入去。咁樣嚟恭敬供養呢部金剛經，嗰啲天嗰啲聽聞咧就聽話，我咪用呢個欄杆嚟圍實佢。第二日咧，大家咧就嚟。供養啦，空中咧有天國嘅聖人，大眾都會求，所以一切天人我就落皆應嚟供養嗰部金剛經。善供養金剛經，供金剛經結咗緣，結咗呢個善根成熟啦，有嚟一問就唔正個金剛啦，我記錄都唔得，一聽金剛經就開咗悟啦。得善男呢個中善根。聽金剛經嚟中見根啊，所以從林上有一個大德高僧，佢就拜金剛經，不但重金剛經，佢拜一字一拜拜呢個金剛經，又唔使一個月咧就邊個拜完啊？金剛經唔係好長，五千多字，拜花化經咧又拜一年，拜金剛經咧拜一個月就拜完。咁樣咯，所以供養拜經嚟供養，供養呢個金剛經。因為我哋凡夫啊，唔係聖文，聖文人頭小不正，者不能能解讀思金剛經。唯有一佛性、菩薩性，就能解、能思、能讀、能眾、能為人講嗰個金剛經。當時此處就即為時刻，金剛經所在的地方呢，就是寶塔。寶塔供應如來嗰個舍利，金剛經就如來前身嘅舍利，所以金剛經就寶塔。亦有一段因緣可以解釋下。明朝呢個大興夫。杭州同埋蘇州中間呢一家人夫，就有一個鎮儀寺。鎮儀寺一個寶塔被爛咗，由呢個頭陀懷林禅寺咧木化，木化二十年咧就修整呢個寶塔。寶塔整成咧，佢哋用嗰個面一望一望呢個寶塔，佢個形象影咗入去，影咗入去呢個寶塔嗰邊。咁樣呢個懷林禅師咧，係邊啲人咧？係蘇州嘅人，蘇州都有道場啦，有個曬賢道場，有個夫有道場，就唔知道邊個道場啦。呢個懷林禅師啊，即係懷林呢個僧人啊，初初都唔係修行嘅，飲酒食肉嘅，飲酒食肉嘅，下賢咧就。在門口好像稍涼，你見得個涼個幾質打個牌幾十個人，牌中有佢個名字，幾質話嗰一班人咧都認過死啦。嗰個懷林咧和尚咧驅怒呢個幾質，佢哋唔好賴大一，你賴大尾咧就下七日咧，我又算。佢咧，啲卑質咧又好咧，答應咗佢，唔賴佢賴第一， บ้านเด็กลายลายด้วยจริงลองนั่นลายทายะลายทายนี้ตั้งแท้เด่นลายด้วยทำเรียนคุยกับตัวก็ได้หุ่นทำฟ้องนะก็เฮ้ยก็ถ้าเด่นยี่ห้อสีแล้วมันก็ตั้งสีอย่างก็ถ้าหุ่นทำว่าถ้าหอบิ้นเขาที่ก็กายผู้จันทร์จีที่เป็นสีจีเอาตัวตักเลยเกาหายแกจะซื้อเห็นเราแล้วอย่างที่ว่าสู่เจ้าตั้งแย่สีตั้งวันหอบไปซื้อแย่แต่ต่อการพูดก็จะขอพิมพ์เขาเนื้อสิ่งที่ใดเก่าวันนี้แน่กำลังทำไมต้องเรียกว่าไหวลำบ่อแจ่มเนี่ยจะแฮมก็จะห่มทามจีฮีตุกทำไมชอยแย่สิ่งแน่เจ้าฉันแน่จะเขาจะเรียกว่าการพูดเส้นจีจีนี่เป็นสิ่งที่คือแม่ไม่ชิดต่อแล้วสิ่งที่ว่าในห้างหางกงฟ้าหินเสาจิ้งกับเป้าทับแน่จะก็ได้ห้างเสาจิ้งพ่อห้างก็ตีด้วยภาพเหมือนนี้เลยเข้าในกันนะก็ห้างในฟ้าหินแน่คุยจะไปติดฟ้าตะหินนี่ก็สิ่งเสียตะเปียชิงเสาจีเสาจีเลยความดีแย่จริงจริงแน่จริงกำลังจริงพลังกุศลต้องยิ่งชี้เลยที่เป็นสีฮักในตัวหนึ่งก็แรงกว่านิ่มแรงกว่านิ่มเบาปันเตาแท้อย่างนิ่มเบาสุดในนิ่มก็แรงกว่าทำงานแต่ตะกร้าเนาะทำงานก้อยนี่ก็บ่ายลำบ่เผาถอยทำงานแต่แข็งนี่ก็สิ่งที่ว่าตัวที่ว่าสิ่งที่ก็สิ่งของจะปีเช่นเมตาที่ก็ปฏิเสธดีนี่คนมันนิ่มเบาเป็นของกันต้องยิ่งชี้เลยที่เป็นสีฮักแท้อย่างเลยหนึ่งพันเก้ายังมีดีตายทัดทีละนี่แล้วมันปีนตัดเลยละก็สิ่งที่เจ้าไอ้ประจังเนี่ยยิงคอยซีกันตอนต้นดีก็ตีฟองเลยเข่งในฟองปีนแม่มาตายก็ตีกันข้าพเจ้าของการเลี้ยบถูกตายเลยแล้วพอเลี้ยบมันปีนได้ยากจับก็ของการทิ้งสีชื่อเลยคนของการทิ้งแล้วก็โป้ทาฟองตายกองหนึ่งพอเดี๋ยวแล้วมันปีนจะมาหรือทำมอยแม่นี่ก็สิ่งที่ตัวแรกมาไปก่อนคือว่าแม่จิ้งจอยเสร็จมาฟาดเลยเดี๋ยวฟาดจะตายเดี๋ยวฟาดจะกองตายก็ตายอีกที่หนุ่มฟาดปูต้องมาเป็นมาต่อนี่ฟาดเหลือตัวนี้อยู่มองกองซอยกงตักเพ่งปั้นนะอย่างการยับกอนได้เพ่งการยับกอนนะต่อไปอยู่มองยับเพ่งแม่หมุนไปตัดเองโอ้แล้วมาไปตัดหัวลอยห่อเลยทำอย่างแม่ก็ฟานก็อยู่มองก็จีละทำไมเรียกว่าลายลำปอดใจไม่ชื่นเห็นที่หาเลยคอยรถฟ้าทิ้งเลยทิ้งที่มาเขาหับบ่ายก็ที่หนังฟ้าเลยหอยอย่างเช่นชิดฟ้าเบี้ยจมูกเจ๊อย่างเช่นไปตรงเก่งอ๋อง่ายอย่างเสาผู้หางแม่เคยทำไม้อย่างซ้อดีสามจังแฉ่สามจังแฉ่ร้อยดีจีกี้ซ้อได้จีกี้เบี้ยแต่ก็อย่างซ้อดีแม่เขาจะได้ฟ้าดีฟ้าได้ยีทับดีปลาจะยีสับหมี่ก็เลยฉินแน่ปลาก็จะทิ้งก็ยาวปลาปลาจะยีสับหมี่แน่จะนี่ก็พ่อหักแม่เจ้าทิ้งนะเขาเขาเนี่ยทิ้งก็เขาไว้ก็จะร้ายเขามองก็มองก็พ่อหักก็ยิงที่ยิงตลอดเลยนี่ก็จะนี่ก็จะบ่ายลำฉีดที่หนาเจ้าจีก็แรงกลุ่มมาตองจีชี้เจอจิกเวจีฮะตองจีจิกเวจีว่าฮะจิกเขาดิ่งซ้ำยับดิ่งซ้ำยิงเฮาดิ่งไหมซ้ำจิ้นพักเลยเฮาจิ้นพักเลยซ้ำเฮาแจมยิงไหมจิ้งหรีจันทร์ตะก็ป้องอาไปยิงจะเจ็บป้องตายท้องหนึ่งจะต้องยิงที่เจอจิ้งหรีจีทับป้อยแย่ซ้อจอยที่ฉีจะย่อยีรอฉีท่านแจ้เลยจะสิป้องอาการยิงคงเทงตักลายเหวี่ยยิ้วยิงที่ฟ้าแห้งยิงท่านสิเชื่อพอยาเก่งเนี่ยยิ่งยิ่งจีตายเสียงเจ๊จีจอยเสียงเจ๊จีเงาชิ้วพัดเจ๊พนันวิญญาณยิ่งจีพนันเต้าจีตุกตุกซึ่งอย่างที่อ้อเศร้าหลอกคงต้องพอยาเก่งเนี่ยจะวิญญาณฟุ้งแยงวิญญาณลายตายวิญญาณฟุ้งเก่งวิญญาณหลี่ยิ้วยิ่งฟ้าแห้งยิ่งท่านเต็มเฉยเพราะมันฟุ้งแยงก็บุกคำคองเก่งกุ้งพอยาจีจีพอยาจีปกติสื่อผู้ชาย nhất thiên lòng chí xin nữa rằng sau khi tục trung trí kinh gia vị hành hình trì xin xin tai từ nghiệp yên to ốc tổ y công tai hành hình trì khu xin tai từ nghiệp chức vị siêu nghiệp tôn tạo nó to rồi tham yêu tham bồ tát khi nào có yên bị từ chi mặt họ bây giờ phải yêu từ truy dùng tâm lý chân tâm tham tâm nhận bị trì truy bỏ tâm bỏ truy bị lén khơi hùng chỉ tác biệt về tân tham tui như vậy là có vậy chỉ đấy chất thay nhịp chân hói tai phần mộng xem sang gia dục tham quy chế tin cho mình thật xem truy nghiệp gì song lưu tuy nhiên bằng siêu trời gia dục canh thiên trình chất thay xem trình sao chứ cái nhạc thay nó có bó vậy là nó biết tui mà để mãi chứ nó có bó vậy mộng xem là sâu trời cho nên có yên, có yên cho nàng mịt trùi có yên, nàng trình mịt chèm chi mặt phúc chi chế hỏi để cung trình cung yên chuyên trùng lại tài đi bộ trình còn là con những cái sâu chỉ tục trùng chi trình nha phúc chi xuyên bộ đài chấp tin làm chi trình lưới ẩn sâu chỉ tục trùng chi trình xem mình cái gì hảo thì chi phát tập xem khi phát tài, khi nhất thai phát tài, sáng tí có phát tài, hoặc là khi sáng tí mình có ý chí. Điều tiếng cả, bây giờ chỉ đọc. Khi phát tài, phản nó mình sáng ý chí, mẫu phản nó. Mẫu phản nó có những gì có thể chỉ đọc điều tiếng cả. Khi phát tài, tiên chí phát tài thật chắc, chúng sang đi sang di trì Ngô địa kỳ con nữa Như là tiếng cả Như là chi phát là sạch sẹp Hãy chết phát tái gì Ngô địa Sau chỉ tục tùng chi kinh Chết phát tái gì Chính có phản nó bị sang di trì Hãy mổ phản nó đấy Chứ có phản nó bị sang di trì Ngô địa tổ tới như là tiếng cái Chết thay phản nó của địa chi tổ Bị sang di trì Mổ phản nó นี่ก็ติ้งกายจะจีพันธ์จะแจมจีพันธ์จะแจมได้เหรอวะช่วยยศชายฝันเราจีจีจีต่อฟังแม่แรงจงสร้างดีสร้างดีทีคิดพระไตรีจะใครจงสร้างจีจีจีต่อจีพระดีสร้างดีทีคิดพระไตรีจะใครจัดจีต่อจีจีต่อผมในหยิบเจียงดีสร้างดีทีเนี่ยว่าในคิดพระไตรีจีต้องหยิบเจียงว่าจะแจมจะแจมเนี่ยเหรอโบหยิบเจียงนะยิบจังมีสังยีถิ่นเนี่ยนี่ก็สัจจังว่าได้กินต่อกินต่อยิบจังว่าสัจจังซ้อยก็กินต่อยิบจังว่าได้กินต่อซ้อยนี่ไม่สินหนังที่สินด้วยอย่างเต้าจีตกตรงจีเก่งอ่ะกินจีพักก็สัจจังคิดพักตายอยู่กินต่อยัดทายยิบจังมีสังยีถิ่นเก่งกาจนยัดทายยิบจังมีสังยีถิ่นเนี่ยกินต่อยัดทายยิบจังมีสังยีหาวก็ได้ยิบจังทุ่งตรงนั้นกินต่อสักกินต่อที่สี่เอาแล้วจะเจอละครเช่นไรซอยเอาอีกจังกินต่อแล้วยังไม่ชิดป้าตายอีกมากินจีป้ากระสับจังมาหยิบจังมีตังยี่ฉินมาที่ตังหยิบจังมีตังยี่ฉินก็กินต่อหยิบจังกี่ตังยี่เอาตองอย่างนั้นกินต่อเลยกินต่อที่หยิบจังที่สี่เอาแล้วก็จะฉินก็จะทำตัวอ่ะว่านี่หยิบจังหายต่อสาธุสาโมชุดปัจจันมีอามาตั้งแต่เราไม่เรียกสัพอ้ออามาเฮียนเฮียนทินยันว่านี่ก็ยึดเชิงต่อเดือนนี้ประกาศยี่ฉินแน่มีเอาโป้แย่ถึงจีต่อยี่ก็ชิดปัตไตหินจีต่อสัตยึดเชิงก็มาสัตเชิงสร้อยเอชายึดเชิงที่จีต่อจีต่อที่เสียวแล้วก็เดินเสียจะห้อยพักโลยี่จีเชิงพักโลพระโลว่าจะทำปุ้ยทำปุ้ยจนบิดจุยมาสตรีชงตั้งนี้เจียงตั้งทำตั้งยาบิดจุยจุยเองมองตั้งมองจุยบิดแล้วคือหงจิตตั้งเหตุตั้งทำปุ้ยก็จะห้อยบิดจุยกำลังไงว่าจะทำปุ้ยที่เสียเอาเลยกำลังเดิมว่าจะไปจุยอ่ะป้องเดิมชัดเด็กก็จุยเด็กก็เป็นว่ากินเต้าเยาว์ก็เด็กก็จุย 我呢次回到敦煌，敦煌呢個石窟，石窟咧嗰啲導遊就帶我入石窟，遊石窟，石頭就做咗個佛像，好高嘅，有成二十多米高嘅，再高嗰個佛像有30米，啊，其他就有20米，完全係石頭造成嘅，係唐朝盛行。唐初隋朝，所有嗰啲人咧，嗰啲上人站咗前就走到石窟之後作一個佛像，或者國王作一個佛像，做得好好嘅。後面有我望到一個佛像咧，嗰、那個下排嗰字咧，一盒個面黑色嘅。咁樣我就問呢個導遊是咩？佢話褪色。後來旁邊有一個和石，這個和石呢是那個是敦煌一個寺門，是敦煌一個寺門呢，叫做敦煌那個寺門呢，不知叫什麼寺呢，他就長70歲，他就在我旁邊，我發現我旁邊的地方佛敦煌呢個佛像以前咧，我就嗰次見過，係民國7年、8年嗰陣時，我住在呢個佛，住在呢個敦煌嘅佛像嗰次嚟避難。後咪有一個蘇聯嗰個軍隊，佢就到咗呢個敦煌嘅佛嗰個石窟嚟，佢哋用支槍嚟向個佛嗰次嚟打一槍，打咗佢個嘴唇。即時嗰個佛啊，就吐咗氣。我問呢位仁兄咧，翻到安國咧，就死亡咗啦。呢個係佛吐熱嘅，哇！佛方面咧係石頭作成嘅，都有接土，呢、這個就出佛陣熱啊！出佛陣熱，皮婆達到出佛陣熱咧。啊！而家望翻啲時候，都有人出佛陣熱。呢、这個佛咧就已經啊，呢、这個熱咧留低一尺咁多，的確係熱，唔係褪色嘅。啊，佛像都會出佛身熱嘅，石像都能夠出佛身熱。我哋今日就喺個卧佛咧，喺個三個卧佛，卧佛卧就嗰啲嗰個面咧向天，係咪？當然嘅，亦係一件好事情。但呢件事情咧，我從來咧都懷疑。皮婆達多出佛身熱咧，以後冇人出佛身熱，結其量毀壞個佛像咧。啊，呢個佛像啊，的確係出佛身熱，一堂熱流咗出嚟，流咗出嚟咧。我知道我哋冇嗰嘢就唔能夠切法帶緣，有嗰嘢切業障嗰個帶緣咧，業障帶緣啊，未有業障以前，我哋境界明白。起咗業障以後，所有業障你清楚嗰陣時就可以發怒慚悔，發怒慚悔咧，呢個罪就會滅嘅。例如人受持讀誦此經，有呢個業障嚟發怒慚悔，若為人輕賤，被人家輕賤慳唔起，空微嘅。是人善太罪業，應墮惡道，應墮地獄，惡非足賺惡道。呢、这個重罪，以今世人慶善故，善世罪業即為消滅，重罪就輕報，輕報就滅重罪，人波入嚟，輕報就滅重罪，重罪就輕報，呢個輕罪就冇得報滅錯啦，所以呢個波嘢能夠滅罪嘅，波嘢滅咗罪咧，啊，所有無始劫以來嗰個罪咧。再難你叫做法路，再難呢叫做一法路就能夠慚悔，你連法路都唔知道自己有咩罪。嗱，出佛陣呢個罪，殺父殺母嘅罪，五逆十惡嘅罪，口惡拜騙嘅罪，貪人邪道嘅罪，無知之以來多到了不得，藏着大法惡來而識。你望呢個波嘢咧，波嘢能夠切不帶言，見字不個實相，嗰陣時咧一一清楚。你知道自己的罪咧，所以將個罪咧就發露出嚟，咁咪再用波嘢咧慚悔，重罪就輕報，輕報就滅重罪， 就你昨天的精明，所有的现在罪名即为精明，这个罪的修正，修了这个罪的修正呢，罪名呢，罪名是福生啊，罪名这个福没一生，生就当得安乐多罗三藐三菩提啦。灭罪要灭罪个福嘛，灭罪个福啊，罪灭福生就当得安乐多罗三藐三菩提。罪业三福，三福灭罪，罪系有漏个罪啊，三个福系咩？三呢个无漏福嘛，无漏福就乃咪灭有漏个罪嘛。所以罪灭福生，无漏福个灭有漏个罪，罪灭福生就当得安乐多罗三藐三菩提啦。须菩提，我念过去无量我等劫劫，依然当佛。得值八百四千万亿罗罗刹智佛，相来罪灭福生喎，世间个福不能灭，有漏个罪喎，世间福系有漏，有漏个福点可以灭有漏罪？我哋一定系求无漏个福，然后灭有漏个罪啊！人只讲下呢个无漏福，而要讲下世间福嘅，世间福啊，须菩提。我念過去無量我等劫劫，現登佛以前，現登佛後，我哋證呢個無上法忍啊！無我相、無人相、無眾生相、無受者相。現登佛以後，現登佛以前呢，我未曾證無上法忍，我哋有我相、有人相、有眾生相、有受者相。用呢個四相嚟供養佛呢，我哋求到呢個有漏福。求唔到就無漏福，即係有漏福嘅漏生死嘅，所以八萬四千萬億來由他智佛我供養，佢都唔受記我得我漏個三千三倍啊！因為我係有漏福嘛，有相來得福嘛，有漏福嘅移幻移化嘛，點可以受記你得我漏個三千三倍大咧？唯有現單佛以後，你點解你個無上法忍？咁樣咧，你就受呢個無四相，你受呢個福就變咗無漏之福，無漏福嘅放開嘢，得安樂多羅三藐三菩提。所以我念過去無量我等劫劫，在燃燈佛以前咧，我都得值八萬，值即係值二啊！嗰陣時我做國王，我做國王咧值二得八萬四千萬億，羅由他又叫人萬億。萬億個萬億個智佛，咁樣咧，我見到佛啦，咁啊，我哋色界供養啦，都係四時供養，飲食以服卧陪燙日嚟供養，三業成智，但撈以三業嚟成智之佛，咁啊，無空過者真明就嚟供養，無空過者，咁樣呢個咧都係有為法。是有漏的福，所以智佛不肯受記我成佛。我到底有供養幾多佛呢？咁樣，我哋查呢個藏經啊，就有個佛，有個佛藏經。佛藏經呢，就有個淨見品。淨見品呢，就講釋迦牟尼佛嘅現三佛以前，個善善值咗三十億釋迦如來。過去個色界如來有三十億咁多佛，真形到四時供養，咁色界牟尼佛咧，當時做個國王，見到三十億色界牟尼佛真形到，係咪飲食衣服我會創業嚟供養？咁啊供養三十億色界牟尼佛咧，智佛不受我記，二來太當得足嘅當色界牟尼。因我供養嘅時候有所得，有能供養，有所供養，有能有人有能得甚，有所得甚，所得甚變成滅，不正無上法忍，即係智佛唔共個受記作噶。係咪過咗三十億色界牟尼佛以後咧，又直而八千定光佛，定光佛八千咁多。係咪我咧當時有做個國王？有四次供養，供養完之後咧， 一发灯到地我作法，因为我心有有所得故，有难攻有所攻，有难得有所得，难所心未能空，所以一发灯到地我成佛。今日八千定光法公然之后咧，又值六万个光明法。嗰阵时，即光明法做国王，又四字供养，六万个光明法都唔受记佢成佛，因为佢心有所得，有难得有所得，难所心未能灭，有难攻所攻，难所心未能空，所以而来又唔受记佢作佛，而来大堂都作佛好即光。讲得多埋，今日六万个明佛以后咧，就见过佛萨如来，佛萨如来三亿佛萨如来，今日释迦牟尼佛都做国王，又四次供养，供养以后咧，三亿佛萨佛都唔受佢嘅作佛，有个心有所得，有难得有所得，有难攻有所攻，难所心未能空，所以佛唔受佢嘅成佛。今日佛萨佛咧，以后咧又直到八千呢个山王佛，山王佛释迦牟尼嗰阵时就唔系做国王啦，出得家，出得家弃得家沙，做呢个比丘，但系咧八千山王佛都未能共佢受持多佛，因为佢还有心有所得，有难得有所得，难所心未能灭，所得心未能空，所以佛咧唔受持多佛。咁以後又值五百個化相佛，五百呢個未得佛，二千呢個雕塵疑佛，九千呢個戒業佛。嗰陣時釋迦牟尼佛咧都四次供養，供養咁多佛咧，若心有所得，有難得有所得，有難攻有所攻，難所心未能空，所以咁多佛都唔同佢受持多佛。咁佢最後又受呢個普修佛咧，嗰陣時。即教無明法有供養，但未曾通達智不的實相，未曾通達智不的真實的相咧，所以界有我，有我所，有我有我所，有難所心未曾滅，所以而來又唔受佢作佛。今日普修佛以後咧，又見過一千嗰個嚴化談法，即教而來咧，又係做國王，四次供養，四次供養咧。供人印之後咧，一千個嚴爆彈佛又唔受佢嘅托佛，因為佢當時即界如來都還係有所得，有能得有所得，有能功有所功，心有能所，心有能所呢個妄心，點可以受佢嘅托佛咧？所以佛就唔受佢嘅托佛。咁後來又見過六百二十萬見一切二佛。見一切二佛有六百二十萬咁多佛，都是四次供養，真言受供養而不空過，但係佛都唔受幾多佛，又有所得故。又值嘅八十四佛，名為大相佛。大相佛嗰陣時，釋迦牟尼佛咧以一切樂具嚟供養，甚有所得，又未曾蒙佛受幾多佛。又值得六十五個日明佛，六十二嗰個善直佛，佢兩個名號嗰個佛咧，都係用呢個供養樂具，即係有樂嘅具嚟供養，但係都未談蒙佛受記作佛，就心有所得，有難得有所得，有難攻所攻，難所心未滅，所以叫難所心唔容易滅。供養咁多佛咧，都未曾受幾多佛。最後咧，就碰到嚴丹孤佛啦。嚴丹佛出世的時候咧，即教無尼佛就報法厭難，報法厭難就無難得個心，無所得個心，難所心滅，正無丹法印。然後嚴丹佛咧，同佢受幾多佛，以來大放丹多佛學即教無尼。所以依段文講，過去無量惡身地劫。依然三十劫，得劫八百四千萬億羅由他之佛，即界供養成事，都無空過者，係咪？心有所得，而來都唔受幾多佛。然三十以後咧，佛命嘅所得心滅，然後夢而來受幾多佛。若獨有人啊， 以后莫再难受持读诵此经。结果有人对如来灭度之后，莫得自世，心无所得，难所甚灭，无难得自甚，无所得自甚。难所甚灭呢，咁样佢哋见智不过实相，咁咪受持读诵此经啊，所得功德，呢个系实相嘅功德，比我供养智佛功德百分唔及佢一份。千份萬億份都唔及佢一份，乃至算數比如多不能減。佢亦都有人以後我殺咒而讀眾依境咧，佢見自不實相，佢咧係無相的功德。我供養佛係有相功德，有相功德比無相嗰個功德啊，百分千份萬億份唔及一份。後面亦都有人受持讀眾依境咧，所得功德無漏功德。我供養智佛係有漏功德，有漏功德比受持讀眾之境無漏功德百分千萬億份亦唔及一份。今日呢，一個受持讀眾之境所得功德無為嘅功德，今日我供養智佛係有為功德，有為功德比呢個無為功德百分千萬萬億份都唔及一份。受持讀眾之境所得功德無漏嗰個功德，我供養智佛係有漏福德，有漏福德係漏會盡啊！比呢個無漏福德百分千份萬億份亦唔及一份。所以咧，阿明呢個波耶能夠滅罪，滅罪福生，即得菩薩。波耶咧就受福係受無漏嘅福，即係無為佛以前供養無量咁多佛都係有漏福，有漏福唔會成佛嘅，只可以得人間嘅福報。唯有無漏福嘅圓滿，佢就即成正覺啦。所以話我呢個有漏福唔及呢個無漏福，供養滅罪，滅罪福擔的得阿耨多羅三藐三菩薩，受持讀眾之境得無漏福，亦得阿耨多羅三藐三菩薩。我哋今日講到此處為止，聽下文就苦命啦。